ciebie sal plecha sta kura. Prasice, pejste, hiter stran. Smiriko vas gledam, postajam za spasan za pol. Erna je sklapo, meno žgov. In še fetiča vidim, kaj je eno tam postov. Zerno to sva hitro vsak svoj motor parjela. Užgala, fuf, in se odpalala, tako ka strela. No vidite, pa so dan skršne pičke neumne. Ka video kaš pred sabo, so vse pogumne. To ne vala za vse, ampak sam za tiste, ka grejo men na kurac in to so cash pičke. Najbolj na kurac mi grejo cash pičke. Vse hočejo imeti zlate rukavičke. Najbolj na kurac mi grejo cash pičke. Vse hočejo imeti zlate rukavičke. Do skreczy, miksowania i do kultury płyty winylowej jeszcze dziś wrócimy, a to za sprawą mixtape'u Cuberta, który wziął na warsztat utwory DJ'a Shadowa. Ale zanim to nastąpi, utwory chemicznych i informacje o konkursie organizowanym w ramach festiwalu Electronic Beats. Look Me in the Eye Sister i Groove Armada to jedni z wielu bohaterów, którzy w ciągu kilku ostatnich lat pojawili się na festiwalu Electronic Beats. Jak Państwo doskonale wiedzą, festiwal odbywa się również w Polsce, w tym także w Warszawie. W tym roku muzyka elektroniczna spod tego znaku brzmieć będzie 27 lutego w stołecznym klubie Palladium i następnie przeniesie się do klubu Basen. Metronomy, Giles Peterson i Motor City Drum Ensemble. To między innymi oni pojawią się w ramach tej edycji przeglądu. Szczegółowe informacje będziemy jeszcze niejednokrotnie podawać, ale to, co dziś interesuje nas najbardziej, to konkurs dla DJ-ów i producentów organizowany właśnie w ramach tego przeglądu, mówi Jarek Szubrycht, organizator polskiej edycji festiwalu. Jeżeli ktoś ma ochotę i uważa, że ma umiejętności, by wystąpić na festiwalu Electronic Beats, konkretnie w części tej bardziej elektronicznej, bardziej tanecznej, w basenie w nocy z 27 lutego na 28, zapraszamy do konkursu dla DJ-ów. Na jednej scenie z Gilesem Petersonem to może być niezłe przeżycie, ale też doświadczenie zawodowe, bo pewnie będzie można uzyskać od niego jakichś wiele ciekawych porad, czy po prostu przybić z Gilesem piątkę. Jak aplikować do tego, żeby ewentualnie wygrać? Informacji można szukać w portalu tmobilemusic.pl. Tam w zakładce Electronic Beats wszystko jest wyjaśnione. Wystarczy przesłać maila ze swoim miksem, z miksem zamieszczonym na jednym ze wskazanych portali do tego przeznaczonych. Jest jury, które najpierw wyłoni półfinalistów, później zdecyduje, kto wystąpi na imprezie. Na zgłoszenie organizatorzy czekają do 10 lutego. My past and future painfully clear. because I feel blind. Blind, czyli Hercules and Love Affair, jedna z gwiazd festiwalu Electronic Beats z 2012 roku. Potrójne pasmo przenoszenie. A w nim cykl przypominający utwory Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Brytyjska chemia przemysłowa, czyli push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. We'll be right back. Who is this doing this synthetic type of alpha beta psychedelic fucking? Tytułowy Dig Your Owen Hole i Electrobank z drugiego albumu Chemicznych opublikowanego już w nowej wytwórni, czyli w Virgin Records. Płyta została wydana w kwietniu 1997 roku. Album promowało 5 singli: Setting Sun, Where Do I Behind, Electrobank, Black Rockin' Beats i Private Psychedelic Reel. We'll be right back. Brytyjska chemia przemysłowa, czyli push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. Do cyklu i do kolejnej trzeciej już płyty chemicznych wrócimy w przyszłym tygodniu. I na zakończenie mixtape Kuberta, bazujący na płytach DJ-a Shadowa. To jest nieprawdopodobne, jak państwo znają i lubią Josha Davisa, bo tak naprawdę nazywa się DJ Shadow. Za każdym razem, kiedy prezentuję jego nagrania, jest bardzo, bardzo duży odzew. Tak więc z tym większą przyjemnością przypomnę teraz mixtape Kuberta opublikowany w 1997 roku w wytwórni Moax. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Usłyszymy się w przyszłym tygodniu, ale dopiero w środę. Tymczasem do godziny drugiej. Kubert w utworach DJ-a Shadowa. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Morgański. Hey, Cuber, this is Scratch and Sam out of Alaska. I want to say something to your crew, the invisible Scratch Pickles, and with something from Mixed Master Mike, and Shortcut, and D-Style, and Yogurt Fog, and the Cold Bass. I want to say what's up, and I heard you doing that Moax Shatter remix. Well, good luck, blood. Rock the funky beat. Rock the funky beat. Rock the funky beat. Rock the funky beat. Oh,

Midnight's body rock. Concern at this point should be, where do we go from here? Yeah. Here. Work.